بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. من كفر بالله من بعد ایمانه آجا چه کفر کو فالله جل جلاله بانده من بعد ایمانه رست ددی ایمان ددن فالله جل جلاله دے انسان ایمان روڑے و دے ایمان نروستو پا اللہ بانے کو برو نو دے بارکیم دے اروستو دو خبر دی پا علیہم غضب من اللہ پا دے انسانانو با اللہ غصی چی مرتد شوی دی دے ایمان نروستو کو پر کڑے دے او دویم دردناک عذاب بیجی دی پارا علوی عذاب بیجی دی دی پارا او دا اللہ غصہ بدا سی چی دی ماپی بیا نشتنو ایدہ ویلکی کی مرتد دی انسان بیا ماپی نی دیتا دنیا کم بیسور از محلت ورک لیشی من بدل دینو فقتلو دی بیا قتلو لیشی او دی ایمان نرستو ورپسی اللہ جل جلال ہو یو دو صورت نور ذکر گئی فصورت اکراہ کم سڑے کو پر گئی اکراہ تاسو کو مجبور کی اور آگیر دیگی او دی کفر کلمہ در باندی ہوئی نو دی که دو صورت دی لنبنے صورت بیانی گی الا من اکرہ و قلبه مطمئن بالایمان تا پا جبا بانده دا کفر کلمه وی خود دن استاز لکی ایمانی صرف پخلی ہوگا ددی جدا حکم نی او یو داده چستا پا کفر مکمل سینکو لوشی چیاو دا کفر حق مذہب دی نو ددی حکم بیا جدا دی نو لنبه مسئلہ ذکر کی گی الا من اکرها وقلبه مطمئن بالایمان مگر آغا تن بانده دا اللہ غصہ و غضب نشتا چی پچا بانده جبر اکلشو او مکمل زور پہ اکلشو او دا کپر کلمہ پہ اوے لشو ہو و قلبه مطمئن بالایمان دا دی انسان زلو آغا تن پہ ایمان بانده مطمئنو چی ایمان اسلام دا حق مذہب دے او دا یقینی حق دے او دا دی میں کی دل او دا کو پرسی پجبا باندی وام دا دی دا وجنے وام دا دی دا یاری دا وجنہ چماکت لئی اندامو نرا لکٹ کئی نو دے انسان باندی دا اللہ عذبم نشتا او دے پدی لبزی کلمہ کا پر کی گمنا او پدی لبزی دا کو پر کلمہ ویلو باندی دا دی ایمانم نختمی گی نکائم نماتی گی نکائم نماتی ورنہ مسئلہ دارا یو صلی دا کپر کلمه ہوئی غیر ہوئی دا سی غیر ہوئی چی اغیر سر ایمان لڑشن دا دن اکام ماتا شی خبرم زیان درالا او دا آیات نازل شویم پدا سی حالاتو کرے عبداللہ ابن عباس سے بوئی اللہ مبغوی لکلی دی چی آیات نازل شوی دا عمار ابن یاسر بارکی عمار مشرکان اونیسو دا پلار یاسر اونیسو دغه مور سمیا مغه ونی سلام او دا غرنګ نورم صہیب رضی اللہ تعالی عنہ بلال اذرنگی خبیب سالم وغیرہ دیتے بے عذابون ورکول رنگ رنگ تکلیفون بے ورکول مدادری خوراٹین کلو هر جس امیر رضی اللہ تعالی عنہ دو خان راوستل یو اکسر داغی یو خبو تللا او بل اکسر بل اخبو تللا او دغرنگی پنیزبا نموالا پدی مخنه پنیزم والا او دوار او خان یو طرف تا او بل طرف تا او شرل ناغب پا مز بانده دوشوا اگه تی خدا سی ظالمان و عذاب ور او هرچی اثیرو تا دی خاون نو اغیم شهیده کو او دا اول شهیده نو پا اسلام کې چې کله نه اسلام دنیا در اغل و ندا دوار اغا اول کسان دی چه دا اسلام دا وجه ندی دا شهادت ورکل دی چه اغا یو یاسر دی او یو داغ حضرت رضی اللہ تعالی عنہما چه دا دوال مشرکانو شیدان کری هر چه دا دی دوال بچی و عمار نو اغیر اٹینکو او اغا تاوی دا سکارو که تا پجوب باندی پا نبی علیہ السلام باندی کفرو کا ندو بہرحال زلیخ و مطمئنو پا ایمان باندی او پجوب باندی دا کفر کلیموی چیزو پا محمد علیہ السلام کافر ام پا اغا کفر کن نبی علیہ السلام تا دا خبر ورکلش پیغمبر علیہ السلام تو صحابہ یا رسول اللہ مار حقوق پر کڑے دے نبی علیہ السلام پر مار کلا ان عمار ملع ایمان من قرنه الى قدمی عمار دے سر دے اختون والے دے سر نوالے تر قدم پوری دے ایمان نڑک دے ایمان دا اغد غوخ او دے وینی سر اگڑ وڑ شوے دے دا سی کہ دے نشی جی عمار دے کو پر کڑی نبی علیہ السلام نا عمار سے براوستے شو اگر جلل نبی علیہ السلام تو پر مل سچلو شرست سمسلوا نبی علیہ السلام تاوی شر یا رسول اللہ نلتو من کا اید اللہ رسول شر مصیبتو کا پیرانو گیر کڑو ما نو دا دیو جنستا بارک ماس الفاظ ویلی دی او سا خبری می کڑی دی نبی علیہ السلام و تاو پر مل کیپ وجد تا قلبک زلدی سوی چی پا ما دی کپر کونو دا زلدی سخالتو ناغو پر مل مطمئنم بیل ایمان زلمی پا ایمان باندی مطمئنو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل سترونه اوخ کې او چول سترونه اوخ کې وای دی او دا الفاظ وی ان عاد لك فعد لهم بما قلت کچره بیا دا سی گیر شي او دا سی واقعیت اثر وشي تا دوی چې کتلو دی او لاس ټکټ کو کوپر کا نه پجب باندې هم دک سی کار کوا خود ظلم مطمئن اوسه نو یو شان نزول دا دی دا آیات چې دا دی برکه نازل شوی دی خبر هم ځان تراله او بل شان نزول اغا ابن ابي خاتم ذکر کړي او دا غرانګي بل شان نزول الله اغا غوي بلم ذکر کړي د مجاهد رحمت الله عليه په حواله باندې چې د نبی عليه السلام او سلام بعضو صحابه هجرت کو نو قريش خلکو په لار کې راټینګ کلو ډېر لوی عذابونه وته ورکړو او دا غرانګي د کوپر کلمې په وې یو شان نزول دام دی جبر یو غلامو دا اغا اکا عامر اغا پا کپر مجبور کو دا کپر کلمه پی ہوئی نو دا اغی بارکی ہوئی دا یاد نازل شوئی بارحال شان نزولونا خازنم نور ذکر کردی دی ارچا بارکی چی نازل شوئی رے او کا آئندکم کم خلق دی کل دا سی مسئلہ انسان تا پیش شی چی انسان تا دم کیو ارکڑی شی دا قتل ابر ہم زیانتا علا نو بیا انسان کا پدغا وقت کی دا کپر کلمه پا جبا باندی اوئی او زړی مطمئنی په ایمان باندې نه دا غرانګي انسان پرې باندې کافر نه ګرځي شان ذلنه مختلف دي او حکم یو دی دا هغه خلکو لپاره دا حکم دا آئنده مسلمانانو لپاره دا حکم دی چې کله ظلم مطمئنی په ایمان باندې نبیا پتا باندې دا الله غصہ هغه بني او د ایمان نن پینوزي خبر هم ځان تل نور واقعات راغلي یو دو واقعات نور وره حبيب واقع هم وره د حبیب رضی اللہ تعالی عنہ واقعہ څنګه و نو دا هغه واقعہ خدا سی و چې هغه د حضرت شریعت الرجیع کې دې هغه راټینګ کړی شو او دې اول هغه انسان دی چې کله کافرانو دې ټینګ کړو او دې راګیر کړو حبیب رضی اللہ تعالی عنہ دا هغه پنځه تور غلو نو دې د قتل له اراده وکړه دا ته ویل ما پرې دې برکات نه بلګو الاول ایت ورکات او دا اول اغه انسان چې د قتل نمخ کې د دوه ورکات نبل طریقې ابتدا حبیب رضی الله تعالی عنہ کړل دوره کا دنا پلی وګو هغه را ټینګ کده یو لږی سره او تړو مدینه ته ول مخ کو او ورته خوبه دې ارجع ان الاسلام اسلام نو واپس شه نحل سبيلك من بس تعالی خلق زيب مدینه ته هغه ته وی والله ما احب ان اني رجعت ان الاسلام دا خو نه کوم چې اسلام نو واپس او دا ټول ارض دې ماته مې لوشي پزماګه کې او دې اسلام نو واپس شم دا هر کې نشګره نو کاتران و دوی تخداخ وخه چه تخپل کور کیوی استا پزه بانده محمد علیہ السلام بی او تا خبر اوکلا قسم پا اللہ بانده زدان نخو خم چه زد کوروی او پدی علاقه کی دی نبی علیہ السلام پک پکی ری از غیر دلی بی از غیر نبرداش کم چه زد کور ناسوی و نبی علیہ السلام پا بدن کی ری یو از غیر خخشو بی بیاوتا بی واپس شا اوتا نو واپس کی وی قتل بدی کو اوتا بی قتل خوالا خبر ہے او دین قتل فی الله لقلیل زما قتل د الله د دین برکه دا خو ډیره وړه خبره نو دی چې قتلونه هغه یو څو اشعار موي اما زری ذکر کړی دي فلست ابالحین اقتل مسلما علی ای شک کان فی الله مزرعی وذلک فی ذات الاله و ایشا یبارک فی اوصال شلب ممزعی دا الفاظ وي په پروا مم نشته غوي پروامیم نشتا چې زه د اسلام په حالت کې قتلول شم او په کوم یو طرف باندې چې زما را پرزول شم را پرزول شم دا زه د الله بارکه را پرزول شم او دا د هغه الٰه بارکه هغه زکات لګم او کچره هغه الٰه وګوړی نو زما دا ټوکلشي اندامونه برایو ځکی بهرحال دی هوبه تډیر وې اسلام نه واپس شه خو هغه صبر وکړو او د صبر نه کار واغستو او په دې حالت باندې هغه قتل دا سی یو واقعا مسلمه کذاب دا یو د پیغمبره داوې کړو مسلمه کذاب نو دم یو دوه کسان راټینګ کړو مسلمانانو راټینګ کړو نو ته ما تقول فی محمد نبی اسلام برکه یو دوی سره او ته رسول الله د الله پیغمبر ده نو دی بل ته وی دم دته وی وای زما برکه سره نو ته انت اذن تم د الله پیغمبر مسلمه ده اوبه د کوپر کلمه وې په خپل باندې خو صرف په خپل وې په ځل باندې ونه وته زما بارکه سوای وته تم د الله پیغمبري دیبلته ما تقول به محمد محمد علی السلام بارکه سوای ته رسول الله وې زما بارکه سوای هغه وته کونه دیوته نبی علی السلام بارکه سوای د الله پیغمبر وې زما بارکه سوای وستا خبر نه اورم خبر هم ځان ته درې پیری وته دا خبر اوکلا نو هغه ولګیدو اغه قتل کړه دې نه کړه نبی علیہ السلام ته خبر را رسول الله مبارک فرمایل اما الاول فقد اخذ برخصت الله اول سړی چې ودد الله رخصت قبول کو ځان بچ کا لا اختیار ور کړی دې چې کله ته قتلېږي نو استاد پر ظاهر په جواب باندې ځان بچاو د پر ظاهر په جواب باندې د کو پر کلمه ویل جائز دی دی اول انسان د الله پر رخصت باندې عمل کو او دی بل بارکی نبی علیہ السلام فرمیل اما ثانی فقط صدعا بالحق فانی اللہو دا دویم جو دا حق بیانو که دتا دیم حق مبارک شی دا قربانی ورکلا حق قبول کو بہر حال دا حق نوا نڑی دو ندب پا عظیمت بانے عمل کو پا مضبوط مسئلہ بانے عمل کو دی بل پا رخصت بانے عمل کو دوالا کامیاب دی نو دا خبر یاد ساتے دی خبر بانے زان پوئے کہ خا خک لگو چې انسان باندې جبر صرف د ایمان باره کې نشي کېدی جبر والا مسله د زور والا مسله دا په دوه قسمه ده یو پتا باندې جبر وشیده ته اکرا غیر ملجو علماء پتا باندې جبر وشو داسې جبر وشو مثلا د تو یو څو سپېړې دیواما یو څو گزاره دیواما د والو او د ټکول جبر در باندې وشو نو په دې سره زور وشي جستا مطلب اغرضا پوت کیږي صحیح شو نو دمر جبرم بعضی معاملاتو باندې موثر کی مثلا تا تو یو څو سپېړې دیوام کیندا شی واخلا یا تا یو څو سپېړې دیوام کیږي په مای را خرڅ کا یا یو څو سپېړې دیوام دا پټه اجاره کا نو داسې معاملاتو باندې دا جبر موثر کی دته اکراه غیر ملجوی بلې کې انسان ډیر مجبور نه خورزای پوت شي په داسې معاملاتو کې چې کان کله جبر ختم شو او تا نه پرشر ختم شنه تویل شي چې دا وز که خپل رضا بیا خوخه قبله اپ که خپل رضا باندې واپس کئ کاغذ ته دی واپس کئ اکه خرڅ کړی دی داغه نه واپس اخلي یو دا اکراده پدې کې د انسان رضا پوچی د دې وجې نه شریعت وي چې پرشر ختم شي نو بیا ته اجازه ده هغه ټیم کې وکاوه او اخلم او چې رسو پرشر ختم شي او خبره لاله شي نو بیا ته هغه واپس کول شي یا غستش دریم قسم اکرام په شریعت کې هغه ته اکرای ملجو وي سړی مجبورا به اختیار شي مطلب کته وي علماء دي نو دې لپاره دوه شرط دي یو دا د جتا ته وی ولدم دستا پوښتو قادر می تماچا ګوله ور سره یا پتا تا کتوري او دین چې تا ته دا خبره کوي نستان دا یقین کړه کار نکوما نو ډزر نه وباسي دې لپاره دوه شرط دي یو دا د جستا ځون نه غالب دی چې ما ختمه ای ادم هغه کې قدرت او طاقت وي نو چې کله داسې صورت کې تا ته د قتل یاد د اندام د کټکولو زور نظر کی تا ته پتی نو دې ته اکراه ملجوی دی کې رضا دی کې انسان بس به اختیار شي اختیار نه شي لکه سړی دی غټ کندې په غاړه ولاړی سړی ته اختیار دی کې وردانګي کنه وردانګي خود دې دی کې ورکو دی بالکل به اختیار شي کنټرول ختم شي نو داسې صورت کې د انسان کنټرول ختم شي نو که په داسې صورت کې تا ته چاوې چې کفر وکا نو ته په هغه کې کفر هم کول شي ظاهري په جواب باندې لکه څنګه چې صحابه واقعات ما ذکر کړو او څنګه چې آیات وي او که داسې حالت کې ته په خپل خبره باندې برقرار پاتې کیږي ته وایې چې په جواب باندې د کفر کلمه نوام لکه حبیب رضی الله تعالی عنہ لکه د نور صحابه واقعات می لکه مسلمه کذاب چې کم کس نه سلو دا هغه واقعا نو که ته وایې چې په جواب باندې نوام نو دا په مضبوطه مسله باندې عمل لري پدې بلال رضی الله عنه کړي احد احد به وي او په جواب باندې کفر کلمه نوی نو عظمت داده چې ته ظاهریم د پجب باندې د کوپر کلمانو وای چې کله اندام کټ کیا کتلې دي او رخصت داده کته ظاهری تور پجب باندې د کلمانو نو خیر ځکه ستا حق پوت کیږي ستا بدن ختميږي او خپل د الله چې کم حق ته ایمان دی نو هغه زړه کې پروت ته ابر قرار دی هغه ته څه نقصان نه رسی چې کله ایمان ته څه نقصان نه رسی نو شریعت هغه تا ته اختیار درکې بیا دا یو خبره میا چاته دا سم کې دی چې پتا باندې یو انسان اکراو کې د بل مسلمان مال الګو ته وې ټوپک در باندې کې وې د بل مسلمان په ساړې دولت لې وو نو اجازه درکې شریعت وو وته دی له روس ته باغله په ساړه واره زکه قتل لړې تی وشت نو خبره ختم او دا په ساړه کللا نو ته باغله بل والی شریعت ته اجازه درکې هو کتا ته وې چې د بل قتل کا کینه تا قتل نو بل باندې قتل خبرم دا دل زکه دا هغه بدل نشتا دا هغه بدل نشتا او کتابانه اقرا او جبر په مثلا تا ته وای شراب اوسکا تا ته وای مردار اخرى نو شریعت هغه ته اجازه درکای خبرم دا تعالی دا استعمال کا بلکی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خدی پوری فرمای په دغه صورت کې تعالی په عظمت عمل نه کول پکار چې نه شراب نسکم نه مردار نه خورم وې کداغه ټیم کې تا دا وې نو پدې مسله کې تبې غونانګاریږي کته قتل کړې نو پدې بیا غونانګاریږي ولې الله فرمایلی حرم علیکم المیتۃ پتا دا حرام دی دا حرام دی الا مضطررتم الی مگر چې تاسو باندې استراری حالت راشي مجبور شې نو بیا امام سے وې حلال نو پدغه صورت کې پدغه کې بیا دام نشته چې کوم دغه ځای کې بیا کول پکار دی دا مردار دی استعمال کا ځکه پتا ټوپک یې دې قتلې ابرم زين تعالی نه امام سے وی دغه ځکه هغه بیا استعمال ول پکاره بهر حال د اکرام هغه تفصیلی مسلې دي هغه د علماونه بهر حال ته پوس کول پکاري خدای یاد ذاته اخیری مسله چې بعضی سيزونه داسې دي ګوره هغه رضام نه غواړي بعضی معاملات داسې دي لکه بیع کې رضا شرط ته تاسو ما مسله ذکر کړو واپس بګي بعضی معاملات داسې دي چې هغه صرف د الفاظ سره تعلق ساتي لکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے ان نکاح و طلاق و نیتاق اور جاتم باز روایتو کی راضی نکاح کا چا پخلو باندې جنه او الکیو بلته وي او گواهان شتا گپ کې وي نو ام نکاح کی د طلاق والا الفاظ کدی مطلب هغه په خوشاله کې وي په غم کې وي یا په چا تماچه کې خدا نو په هغه کې جبر او مؤثر نه ورکی هغه کې د خپل الفاظ له اعتبار دی کچا په تماچه کې خدا او ته وی طلاق ورته نو بیا طلاق واقع کی ځکه بعضی معاملات داسې دي هغه کې رضا له اعتبار نشته هغه کې لفظ له اعتبار دی نو په هغه کې یو نکاح ده یو پاغي کې طلاق ته کتابه نه چاټو پکې خودو دی نو ام طلاق زګيږي واقعا کی او دا غرانګي رجعت ته پاغي کې مدغه سیکټه پټو کوي خځه ته رجوع کړه طلاق نه رسو رجوع کیږي او دا غرانګي دغه د اعتاق د غلام زادولي کپټو وګری خپل غلام ته وجه تا آزاد یا در باندې چاته ما چې خدا نو هغه صرف د الفاظ سره تعلق ساتي نو حدیث کې راځي بعضی معاملات داسې دي چې د هغه سنجیدګی هم سنجیدګی ده او د هغه ټوک هم سنجیدګی ده نو بهر حال د معاملاتو په حکم باندې ځان کول پکاري نو الله فرمای ولکم من شرحا الا من اکره فاغ غضب نشتا چې بچا جبر وکړ شو وقلبه مطمئن بالایمان زلد د په ایمان مطمئنو ولیکن لیکن اغه کسان شرحه بالکو لیکن من لیکن اغه کسان شرحه چې دی پرانسته شو پراخ شو بالکو پر پکو پر باندې صدرن په اعتبار د سینې فعليهم عذاب من الله په دې باندې د الله غضب دی دې ما پینشتا دې لپاره بالکل یې ما پینشتا الله وتعالى سے غصره ولهم عذاب عظیم او دې د لپاره لوی عذاب دی نو به هر حال دریم صورت شو دریم صورت دا شو چې تا باندې تما چکه ولا خد زړه نه په خوشاله دی وي نو په دې صورت کې ته کافر شې نکادم لالا او ستا مې پینشتا په دنیا کې دم قتل لې الله درته اوسه د اخرت کې عذاب عظیم دی او یو صورت مخ کې تیر شو چې صرف پجبه دی وي نو هغه کې نه نکام آتیږي او نه انسان کافر کیږي او نه ګناګاری من کفر بالله یا چاچ کفر کا اللہ تعالی باندے من بعد ایمانی ہی رست دے ایمان لدنا نپد باندے دا اللہ عذاب دے الا من مگر آسو اکرے ہاچ پاگ جبر اکلیشو زور پہ اکلیشو پکلی میں دے کفر وقلبو مطمئنم بالایمان او جبر پیدا سکتے جبر تام قتلوم دے یادنا اندام کا کم دکتا مراد دے خان الا من اکرها مگر اوسو چې پاغه جبر وکړي شو کامل جبر وقلبه او زړه ده مطمئنم بالایمان مطمئن او په ایمان باندې پد د الله اعظم نشته ولکه من لیکن اوسو شرحا چې ده پر شو بالکفر په کفر باندې صدرن په اعتبار د سینه لکه من لیکن اغه خلق شرحا چې ده پر شو بل کفر پکو کر باندې صدرن په اعتبار د سینې فعليهم بدی باندې عذاب من الله غصد د جانب د الله نه ولهم عذيب پر عذاب عظیم عذاب لري یا ولولین الله خلیل جن کو د مدینه رحم ساکن کریم خدای د جابرین د جبر منو صاحب یا الله کریم خدای په ایمان باندې استمرار همیشه والا نصیب کی یا الله کریم خدای په ایمان باندې همیشه والا استمرار نصیب کی یا الله ستاسو غضب او عذاب چې کوم اسباب دي کریم خدای له غنه موږ دنیا کې وساتي کریم خدای آخرت کې موږ ستاسو عذاب او حسین محفوظ کی یا الله موږ راضي شي په نصیب کی صلی الله تعالی علیه